Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zginęło w karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. Historyk Andrzej Nowak dostał tegoroczną nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Białoruski koncern naftowy potwierdził rozpoczęcie tłoczenia czystej ropy w kierunku Polski. Tragiczny w skutkach karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. W wyniku kolizji tira i 6 samochodów osobowych doszło do pożaru. Zginęło 6 osób, a 11 jest rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Paulina Targaszewska z wojewódzkiej stacji pogotowia. Wśród poszkodowanych jest kobieta, która przetransportowana została helikopterem do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej z ranami klatki piersiowej, z urazem głowy i kręgosłupa. Dwie osoby z urazami kończyn górnych zostały przewiezione do szpitala w Zdonowie. Wśród poszkodowanych jest też kierowca tira, który był narażony na zatrucie dymem, został przewieziony do szpitala w Zdrojach. Droga A6 jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Do zdarzenia doszło przed węzłem Dąbie w najezdni w kierunku Goleniowa. Straż otrzymała zgłoszenie około 13.20, powiedział rzecznik zachodniopomorskich strażaków Tomasz Kubiak. W rejonie wypadku trwa remont trasy. Na miejscu oprócz straży pożarnej i pogotowia pracują policja i prokuratura. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Po wypadku wyznaczono objazd na wysokości Szczecin-Kijowo drogami lokalnymi do węzła Szczecin-Dąbie, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Historyk profesor Andrzej Nowak otrzymał tegoroczną nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Wręczono ją podczas ostatniego dnia kongresu Polska Wielki Projekt w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Odbierając nagrodę, profesor Nowak mówił o konieczności dążenia do sprawiedliwości i budowania tożsamości narodowej. Musimy upominać się o tych, których zamordowano o świcie, tak jak upominali się kiedyś ci, którzy dbali o pamięć Katynia, kiedy wydawało się, że to zadanie beznadziejne. Musimy upominać się o tych, o których nikt nie pamięta, jako ofiary operacji polskiej NKWD. Musimy pamiętać o tych najsłabszych w życiu, tym, które nas otacza, nie tylko o ofiarach, ale o nienarodzonych dzieciach, o ludziach starszych, których spycha się na margines dzisiejszego życia. Nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego w tym roku została wręczona po raz 9. Przed rokiem otrzymał ją pisarz Antoni Libera, który dziś wygłosił laudację na cześć laureata. Białoruski koncern naftowy potwierdził rozpoczęcie tranzytu dobrej jakościowo ropy w kierunku Polski. Stało się to po tym, gdy z ropociągu Przyjaźń wypompowano do Rosji 450 tysięcy ton zanieczyszczonej ropy. Koncern Bielnieftechim oznajmił, że operator białoruskiego odcinka ropociągu Przyjaźń, firma Homiel Transnieft Drużba, wykonała czynności techniczne mające na celu wypompowanie zanieczyszczonej rosyjskiej ropy. Chodzi o dwie nitki ropociągu Przyjaźń od białoruskiej rafinerii w Mozyżu do granicy Polski. Koncern Bielnieftechim informuje, że pozwoliło to wczoraj o godzinie 21 uzyskać dobrą jakościowo ropę w przygranicznej polskiej przepompowni w Adamowie. Po sprawdzeniu jakości postanowiono wznowić tranzyt ropy w kierunku Polski i Niemiec od dziś. Białoruski koncern naftowy informuje, że planuje się przesyłać w zachodnim kierunku 65 tysięcy ton rosyjskiej ropy na dobę. Kolejny etap prac przewiduje wypompowanie zanieczyszczonej ropy z trzeciej nitki ropociągu Przyjaźń od Adamowa do białoruskiego Mozyża. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w pasie od Wybrzeża przez Wielkopolskę, ziemię lubuską po Dolny Śląsk. Zachmurzenie miejscami duże, możliwy deszcz i burze. Pod koniec dnia na północnym zachodzie burze mogą być gwałtowne. Od 26 stopni w Trójmieście do 31 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Kobieta, która ma wszystko. Zadbane. Zadba też o samochód i kupi na Allegro olej silnikowy, bo na Allegro ma największy wybór olejów silnikowych w najlepszych cenach. Wejdź i sprawdź. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. Kup mi, błagam, i to szybko! Do 22 czerwca pieluchy i pielucha majtki Pampers 79,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Dajesz z siebie 100%. W domu, w życiu, w pracy. Oczekujesz tego samego. Dla swojego zdrowia. Dbaj o siebie na 100%. Suplement Diety Plus to wyjątkowo smaczny sposób kompleksowego uzupełniania diety. Dostarcza 100% zapotrzebowania na niezbędne witaminy, a specjalna technologia i forma tabletki musującej zapewniają lepszą przyswajalność. Ty rozpoznasz plusza po smaku. Twoje ciało rozpozna go po działaniu. Plus 100% codziennie. Już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę naszego programu. Marcin Kiedryński w Trójce, co znaczy, że słuchają Państwo siesty. Myśmy przed wiadomościami rozmawiali sobie o tegorocznym festiwalu Ladies Jazz. Słuchaliśmy oczywiście Angeli Kidjo, ściśle siestowej artystki, która na ten festiwal się wybiera. A zaraz potem Krystyny Stańko, która pojawi się dzień później, dzień po Angelik, w tym samym wnętrzu Teatru Muzycznego w Gdyni. I ja na koniec, zanim zjadły mnie reklamy, powiedziałem, że no to jest zupełnie nadzwyczajne, że będzie tyle dobrego jazzowego muzykowania na koncercie Krystyny Stańko, bo to się rzadko zdarza na tym skądinąd rozkosznym festiwalu. I powtarzam to dlatego, żeby nie być źle zrozumianym, bo na tym rozkosznym skądinąd festiwalu, że powtórzę raz jeszcze, zawsze jest muzykowanie najwyższej próby, tyle tylko, że faktycznie rzadko kiedy jazzowe, no bo z całym szacunkiem dla Angelique, czy Beth Hart, czy Louise Sobral, czy nawet Madeleine Peyrou, to nijak muzyka jazzowa nie jest, co w ogóle nie jest zresztą wartościowaniem, gdyby pojawiła się jakaś wspaniała dziewczyna country and western, byłbym może nawet jeszcze bardziej szczęśliwy, tylko wiedzą Państwo, ladies jazz to człowiek myśli, że tam swingują od rana do nocy Ellingtona, a tu nie. I to jest zresztą też wspaniałe, bo dobrze, jeśli jazz nagle staje się takim szerokim pojęciem, staje się tak naprawdę, jak chce Pat Metheny, czasownikiem, czyli jazz to jest przekraczanie granic, to jest stawianie sobie wysoko bardzo poprzeczki, to jest wieczne ryzykowanie i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie wszystkie dziewczyny są jazzowe. No dobra, co wyjaśniwszy, muszę teraz zaprosić Państwa na szczyptę muzyki luzofońskiej, żeby wszyscy byli pewni, że słuchają siesty, a nie czegoś zupełnie innego. fantasias como eu e ainda gripa como eu. Tem garina no Sabila que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado procura ser afamado, mamá. Faz gracinhas como eu, ainda gripa como eu. Tem garina no Sabila, que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado, procura ser afamado, mamá. Linha. Saem grifados tipo modelo, ei, mas lhes faltam boas maneiras. Uns com truques de malandro fazem 30 pra uma linha. Saem grifados tipo modelo, mas lhes faltam boas maneiras. Grife, grife, quando abra a boca. Ai, mãe, grife, grife, quando abra a boca. Grifare, grifare, quando abra a boca. Ei, é o Tena. Miúda pequena, ai peito de mãe. Bunda tipo garina do suegue, faz estragos cá na banda. Miúda pequena, ai peito de mãe. Bunda tipo mãe grande do suegue, que faz estrago cá na banda. Perfume da quianda e do achiluanda, com xingar da palanca que vai remexer a anca. Vambora fazer meu semba com perfume da quianda, do achiluanda, com xingar da palanca que vai remexer a anca. To oczywiście Yuri Dacunia z Angolii. Zaproś mojego koleżankę z podwórka. Bota pra quebra. Bota pra quebra. Bota pra quebra. Bota pra. Nasceu no pelô, foi feito pra tocar tambor. Tambor se bate com tum-tum-tum que sua inteira. Sonhava com tocar e nos de amor fazer música sem fronteira. Dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Menino do pelô subindo a ladeira. Original. Trouxe o mundo unido, amor sem fronteira. Sensacional. Menino do pelô subindo a ladeira. Original. Trouxe o mundo unido, amor sem fronteira. Canta Nilo esse canto sem dor. Não há barreiras, eu penso numa só bandeira. Tantas tradições, uma só voz. E norte, azul, sacode essa tendeira. Ei, ouvi nebora, se legua. você nasceu na América. Argentina, companheiro. Se deu na Rússia, Europa, Austrália ou África. Sensacional. O que sonho que se esconde no efeito do amor. Pensamento daqui anda, escorre nas veias. Para aí, anda lá, sobe assim, ainda mais. Para aí, anda lá. Com amor, suena a trompeta. Me dá um lá, me fala dessa música. Sua tradição me dá um só. E de me tendo. Se te comienza a cantar com el corazón, cántalo, el amor se va entregando. La alegría también, y el arte se va expresando. Eso tú lo ves. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Mira qué bonito, báilalo también. Dímelo. Sobre si ainda mais. Para ir ainda mais. Sobre si ainda mais. Quero dar, quero vá, quero lá. Dar a volta do mundo, me mudar. No teu continente viajar. To Lucia de Carvalho, oczywiście. Z przyjaciółmi, jak Państwo słyszeli, rzecz jasna. A Lucia tutaj rzadko kiedy pojawia się samotnie. Ona jest zwykle w parze. Mówiłem chyba przed tygodniem, że jak kawa i wuzetka w Misiu, że to po prostu są postacie nierozłączne, bo dwie moje tak naprawdę największe fascynacje ostatniego sezonu. I w każdym wypadku, o ile dobrze się orientuję, są to tak naprawdę pierwsze takie autorskie, debiutanckie płyty i od razu tak znakomite. A zatem do tej pary brak oczywiście Lucy i teraz Andrej Motis. Andrea jest z Brazylii. Jej pierwszy album wydany zresztą dla wytwórni Verve, Bagatela, ma tych 13 utworów, z których każdy rzuca na kolana. I ja tak właściwie wszystkie po kolei Państwu prezentuję. Ale do tego jeszcze nie sięgnąłem. Wierzę, że sprawi Siestowiczą frajdę, bo Państwo przecież tę piosenkę znają. Esquece o tempo lá de fora. Devagar. Esquece a rima que foi cara. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Devagar, devagar com a dor do samba de barro. E a fonte secou. Já não tens tanta verdade pra dizer. Nem tão pouco mais maldade pra fazer. Thank you. novidade. Vá, enfim, me libertar. Vá, enfim. Sandra Motis i piosenka Roberty Sa, oczywiście naszej dobrej siestowej przyjaciółki z choćby poprzedniego Siesta Festiwalu w Gdańsku. To jest płyta, od której się nie uwolnimy, obiecuję, przez całe lato, a może i jeszcze dłużej. Andra Motis, a chwilę wcześniej Lucia de Carvalho, dwie moje ostatnie ulubione dziewczyny. A sięgnę jeszcze po naszą płytę festiwalową. To już właściwie jest pieśń przyszłości, chciałoby się rzec, ale wciąż cieszę się nadzieją, że jest tam kilka momentów muzycznych, które żyją poza czasem. Siesta Festiwal, Siesta w drodze 2019. Jako się rzekło, płyta słoneczna i graficznie, i rzecz jasna muzycznie, ale jest jeden utwór deszczowy i do niego chcę teraz zwolna, zbliżając się do końca wątku luzofońskiego, nawiązać. Marco Rodriguez. A luz, o sal do céu que é só teu, desfez sem lágrimas azuis, só para acender o amor. São cruz os medos que roubaste ao mar. No escuro aprendeste a cantar só para esquecer a dor. Teu coração, terno e fatal, treme na mão em água e sal. És o maior riste gingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor. Nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal. Nesse teu travo a vendaval, quero voltar à lenta e louca ilusão, à dura e doce emoção do verbo amar. De viver, sempre a fugir de nós. Teu coração, terno e fatal, treme na mão em água e sal. És o maior riste gingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor. Nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal. Nesse teu travo a vendaval, quero voltar à lenta e louca ilusão. Desta terra azul, tocada pelo vento sul, a infinita ilusão de outro lugar. Marco Rodriguez. No, a przed nami jeszcze, tak myślę, około pół godziny muzykowania, więc pora wreszcie zrobić to, co obiecywałem od samego początku, to znaczy ponownie włączyć stare radio, bo wszak czeka nas dzisiaj przyjęcie urodzinowe, ale żeby to przejście nie było tak nagłe i bolesne, to jeśli Państwo pozwolą, Max. Thank you. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. No, ja jego też kocham, to Pedro Vargas, no ale nie mieliśmy być w Meksyku, tylko mieliśmy jeszcze bawić w Portugalii. Tak to jest, jak się dłoń omsknie już drugi raz dzisiaj. Najpierw z kolegą R&B w pierwszej odsłonie, a teraz Pedro tutaj się przed szereg nam wystawił, a tymczasem chciałbym sięgnąć do tej historii o maleńkim portugalskim miasteczku z wielkim zamkiem templariuszy. Max śpiewa Tumar. Ai, Tumar de Santa Ilha, que bonita que tu és. Quando ri sem fantasia, o luar de cortesia, põe mil sombras a teus pés. Para seres como és tão linda, bastaria essa visão, que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correndo, onde as rodas vão gemendo e não param de chorar. Adeus, cidade, ai, Tomar, das noites calmas, do silêncio e a paz nas almas que adormecem ao ar. Para seres como és tão linda, bastaria essa visão, que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correr, onde as rodas vão gemendo e não param de chorar. Adeus, cidade, ai, Tomar, das noites calmas, do silêncio e a paz nas almas que adormecem, oh. Max Tumar. Byłem w tym roku w Tumar. Pierwszy raz w życiu. To zaledwie półtorej godziny, może dwie, pociągiem z Lizbony. Strasznie padało, ale piękne miejsce. Proszę zajrzeć, jeśli będą Państwo w okolicy. No i rzeczywiście ten zamek templariuszy niebywały. Ale nie o tym, tylko o tym, że tak dyskretnie włączyliśmy stare radio, żegnając się z muzyką portugalską, a witając z naszym dzisiejszym jubilatem. Cole Porter, urodzony 9 czerwca, napisał kilka nie najgorszych piosenek, prawda? My ich słuchamy tutaj od 30 lat tak naprawdę wspólnie w Trójce. i w Sieście bardzo chętnie. Więc jeśli Państwo pozwolą, to taki urodzinowy bukiet dzisiaj tych piosenek, które kocha się tak łatwo. Billie Holiday, rok 1936. I nawet jeszcze sięgnijmy dalej wstecz, do tak naprawdę złotych lat Cola Portera, kiedy on sam był jeszcze w znakomitej formie, ledwie po 30 i balował, czy to na wschodnim, czy zachodnim wybrzeżu Stanów, czy wynajmował wielkie pałace w Wenecji. Ja mówię tak, balował, ale przede wszystkim pracował, jakże inaczej mógłby napisać tak ogromną ilość tak znakomitych piosenek. To Irving Aronson i jego orkiestra, rok 1928. I klasyk Let's Misbehave. Popsoćmy. The world's in slumber. Let's misbehave. There's wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for season. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave. Let's misbehave. Let's misbehave. If you would be just sweet and only meet your fate, dear, would be the great event of 1928, dear. Let's misbehave. Tak, Erin Aronson i Phil Sachs przy mikrofonie. To jest rok 1928, ale żeby tutaj państwo świętujący wraz z mówiącym te słowa urodziny Cola Portera dzisiejsze nie odnieśli doprawdy mylnego wrażenia, że on pisał głównie piosenki krótkochwilne, to przenieśmy się jednak już w inną epokę, 30 lat później, koniec lat 50. I jeden z piękniejszych utworów, jakie Cole napisał i skomponował kiedykolwiek, jak sądzę. Major to minor, every time we say goodbye. An air of spring. about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. Major to minor, every time we say goodbye. Ella Fitzgerald ze swojego niedościgłego śpiewnika porterowskiego lata 50. Myślę, że Cole Porter słyszał te wersje swoich piosenek, ale być może nawet już ich nie komentował, był już wtedy zamknięty gdzieś w swoim domu, chory i także kaleki. Nie wiem, czy w końcu lat 50., ale u progu 60. z pewnością całkowicie się wycofał z życia nie tylko artystycznego, publicznego, w ogóle się wycofał z życia przez grzeczność i też okoliczność. W końcu świętujemy jego urodziny. Oszczędzę Państwu detali tego wycofania. Więc wróćmy jednak do tych chwil jego wielkiej chwały, lata 20., lata 30. To Leo Reisman i jego orkiestra, rok 1930, u progu, koniec stycznia. To rok 1930 i brzmienie, które Cole Porter znał i kochał i współtworzył. Jeszcze, jak się Państwo domyślają, taka postać obowiązkowa w tym zestawieniu, bo przecież nie tylko świętujemy urodziny Cole'a Portera, ale nieustająco jesteśmy wręcz na wiecznym przyjęciu w tym roku. Mianowicie z okazji setnej rocznicy urodzin Nat King Cole'a. Nat jest w każdej sieście, nie może go i dzisiaj zabraknąć. Niech sięgnie Cole po Cole'a, że tak powiem. Nat King Cole śpiewa Cole'a Portera. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we'd thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those bells that now and then ring. Just one of those things. A trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Zwykle w tym momencie jakiś instrumentalista przejmuje ten sam temat, ale ja dzisiaj chciałem trochę zmienić naszą tradycję i udowodnić, że sztuka obu panów jest wiecznie żywa. I'm sorry to say I didn't know her name. In fact, the last 6 hours are haze, piecing together the fragments of a frame. Why my motor skills are out of phase. I feel like I've awoken in a maze. Though we've never met before, baby, I am sure. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. It was one of those things. If we thought of it about the end of it as we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hard not to cool down. So goodbye and amen. So then we'll meet now and then. It was great fun, but it was just I grał na fortepianie, jak nie przymierzając Nat King Cole, dwa pokolenia przed nim. Tę samą zresztą piosenkę Cola Portera, Jamie Callum, oczywiście. Dzisiaj w sieście to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. Czekam jak zawsze za tydzień. A na do widzenia. Jeszcze Nat King Cole przy fortepianie gra Lore. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy: Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco w wyjątkowej ofercie leasingu. 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 230 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Najlepsze są wypróbowane rozwiązania, dlatego czas wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko do 10 czerwca zamawiając NC+, będziesz mógł testować bez opłat nawet 168 kanałów do końca tego miesiąca. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zrezygnować bez konsekwencji do 30 czerwca. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu. Dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. MIT Sloan Management Review i ICANN Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca. Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace DeDue. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfiguruj.